jemu kasa Deli na basa batani mevye Mwaya dianwa tata lasta mevye Yemubi nankia ya kuramfuo Yemubi nankia ya jamambofuo Yemubi nankia diya nifreye niya sawo Yemubi nankia ni mguasi amene ya yi Nasi yesu tia wa tia muno Ena diwa jiabra ya ne Edofuwa uchi ya mene Mama, daddy, ma yesu kwe umina mpasuo Ne unu sasendi ya nisopapana tia mapipa ya yari wa Uwati ya mbani Uwati ya hao And I watch him. Tamaji. Eho. Namina, me quadio. Oh, Yami Bay. Eho. Now what's him? Majo. Ama bodie ayaho aho na watie atemuzamede ayaho la hadada busa kabari na yesu wi oyo aho aho na mina Daddy Kabari Kabari na Yesu Owi mamyo Na minyami kwa ji Owi na watia maya Ena watia Temu senate Nitimu kazade Na ho Yes, you will.